Egunon entzuleak, ostiral goiza dugu, solasaldiaren tartea, eta egun beraz, hiru kazetari gure artean, aktualitatean aipatzeko. Eki Erramundegi, berriako kazetaria, egunon? Egunon, bai. Alien Debute, Frastrugako kazetaria, egunon? Bai, egunon. Eta Maite Uria, kazetako kazetaria, egunon? Egunon. Beraz, azineko nuke gure solasaldi hau, ba, etzi bertan, Jean-Marie Girie, beraz, departamentuko prefeta, izan baita bidiatuko mugan, prokuradorearekin, eta polizia buruekin batera, migrazioaz edo torkinei buruz solasaldia, eta ikusten zen nolako segurtasun neurriak hartzen dituen estatuak, ba, berei dioten bezala migratzaileak edo migratzaile irregularrek muga pasa ez dezaten. Bidiatuko muga hori omen da sartzen nagusia, hau da, Frantziako sartzen nagusia hemen da migratzaile irregularentzat, eta hainbat neurri iragarri zituen beraz prentzaurreko horretan. Zieneko nuko beraz aipatzen, Allende berba zurekin, memento hontan bai barne ministroaren hitzak ezagutzen ari gara gero eta gehiago migrazioa eta delinkuentzia lotuaz, eta justuki Jean-Marie Girie ere prefetak ere bide hori hartu baitu, hau da, delinkuentzia berehala lotzen baitu etorkinekin. Bai, kriminalizazioa, ez da? Eta oso deigarria zait hori edatzen baita, aipatzen baituzu barne ministroa, baina justiziarena ere bai, aipan ezake, hortan ari dira, eta kezkagarria ere bai, zeren eta erraiten baita noski ba Euskal Herritikan ba pasatzen direla frantsesez dadoaz sartzeko dakigularik ere ainitzek nahi dutena da Britania handiarat jotzea eta beti bezala zuri gaitzez nire aburguz ahazten gara ba zergaitik jendea egiten den zerri edo zergandik eskapatzen ari dira goseak gerlak ba aldaketa klimatikoak ere aipatzen baita gero eta gehiago eragingo dutela beraz eta eragiten dutela ja migrazioa eta orduan beti ari naiz pentsatzen ere, baina zergaitik ez gera ari beraz zergaitietarat jotzen, zergaitik ez da saiatzen, eta hori badakit gaur egun ez dela bat ere gakotzen artean erran ezake modan, baina zergaitik inkapaz garen Europatik, mundu oksidentaletetik eta herri guztiaietatik, ba, saiatzen, laguntzen ba, migranteek ez dezaten alako aukerarik egin. Eta gainerat, delikuentzia lotzea migrazioarekin erresa da. Noski, ba, iritzi publiko jakin bati zuzenduta dago, hori da nagusitzen ari den ideia bat ere bai, eta desesperant zait neurri handi batez. Maite Uria, ikusten duzu estrategia aldaketa bat, adibidez duela biru aste ere, jakin genuen Baionako pausa etorkinen zentroren inguruan poliziak atxiloketak ere egin zituela, zifra batzuk ere eman zituen erainegun beraz prokuradoreak, 74.000 pertsona irregular sartu direla beraz bidiatuko mugatik, ez dakit zenbat geldialdi edo muga, ez dakit zenbat jende ere geldiarazi zituztela azken egunetan, zer dioz, bada aldaketa bat, gogortze bat? Bueno, nik ora bi elementu nabarmentuko nituzke, alde batetik testu ingurua, eta bada testu inguru orokor bat Europa mailan baita mundu mailan ere, ba nolabait migrazioaren arazoari kakotxartean begiratzeko eta goi mailako agintari anitzek haien jarduera politika eta haien diskurtso politikoa horrekin baizik ez dute betetzen eta bilakatu dute ba agendaren elementu zentral bat, eta orduan, bueno, nik uste dut gogoeta bat egin behar dugu etzendako, zergatikan egin da autopolitiko hori, eta noren mesedetan egiten den autopolitiko hori, eta autopolitikoen atzean ezen olako bulkadak dauden, ez? Hori izango litzateke lehenengo gogoeta, eta gero aipatuko nuke baitare ba, tempus hori, ez? Tempus propio hori, ez? Zuk aipatzen duzun bezala, Ilaren zeian sarekada bat ematen da Baionan, eta nire galdera da, ba, pertsona horiekin ze gertatu den, ez dakigu, ze gertatu den pertsona horiekin. Sarekada hori eman delarik ere bai informazio ofiziala lortzeko zailtasunak izan ditugu, elkartek eman dizkiguten behin-behineko zenbakiak, tiraka lortu dugu baiestatzen baita ere bai egon ziren atxiloketa horiek, baina pertsona horiek izena bizenak jatorria bizitza bat dakaten pertsona horien inguruan, ez dakigu deuse, dakigun gauza bakarra da, pertsona horiek ez dutela deliturik egin, askoz jota, falta administratibo bat, baina harrapatzen dituzte, eta ez dakigu nora eramaten dituzten, eta ez dakigu ze gertatzen da pertsona horiekin, nik uste dute bizi garela, holako utxune moral barnean, ez, eta nik hori bai nabarmenduko nuke, eta aipatzen duzune prefetoarekin segitzeko, ba, nik tempuz hortan kokatuko nuke berak egindako agerraldi hori, hemen ez dago kasualidaderik, diskurso berarekin joan da poliziei gora zehar egitea, eta holako ekimen batean xifra hori bota ditu nolabait goreneko mailan kokatuta departamentuan, sarrera, lehen sarrera dalako, Pauen berriro errepikatu du mezu hori eta gero bidiatura etorri da ba, hori errepikatzera. Orduan hor badago animo hori, aipatzen nun bezala, bai orokorrean eta bai tokiko kontestura begiratuta, ba, nolabait erdigunean kokatzeko iruditegi zehatz bat, herritarrek onar dezaten, iruditegi horren arabera, autoritateek agindu ditzaketen, operazioak, neurriak edo erabakiak. Nik horrela ikusten dute azken asteotan ikusi duguna, entzun duguna, eta tamalez aurrerantzian ere bai pentsatzen dut hildo hortatikan joko dutela. Eki Ramundegi, hor argiki prefetak ere erranduk Lapurdiko kostaldean izan diren azken delituen kopuru handi bat etorkineko migranti irregularrek egindakoak direla, eta zehatzago ere errandu Algeriara zirela gehien bat, Marokiara zirela gehien bat, eta ez horremezte Afganistanetik edo gerletatik iesika etortzen diren migranteak. Beraz, bi zakutan sartzen ditu berak onore etortzen diren etorkinak. Bai, eta argiki asumitzen duzko mutujeko diskurso bat gauzak diren bezala. Delinkuentzia eta migrazioa lotzea eskuin mutujeko diskurso bat izan da betidanik. Eta migranteak pertsonak haien jatorriaren arabera sailkatzea eta desbegintzea ere eskuin mutujeko diskurso eta jajera bat izan da. Eta ez da kasualitatea, Maitek jaten zuen bezala, nor da prefeta? Prefeta da Frantziako estatuaren ordezkaria gure lujaldean. Eta gaur egun begiratzen bari madugu Frantziako gobernua egiten ari den bilakaera azken urteetan, makronismoa eta eskuin kontserbadorea, ari dira eskuin mutujerako bilakaera batean, eta asumitzen eskuin mutujeko balio eta diskurtso batzuk gero eta gehiago izan migranten kontrakoak, musulmanen kontrakoak, eta beste, aipagen ezake iaz bozkatu zuten imigrazio legea, baina beste hainbat adibide ere eman genitzake astontan berean, Konstituzio Kontseiluko burua Richard Ferrand hautatzeko makronismoaren eta eskuin mutujaren arteko aliantza bat izan da, eta funtsean Frantziako gobernua boterean atxikitzeko ere aliantza eta zitu bat bada eskuin mutujarekin. Beraz, hor guzian kokatu behar da funtsean prefetaren diskurtso hori. Prefeta mintzu delari, Frantziako estatua mintzu da, eta gaur egun Frantziako estatua eskuin mutujera buruz doan botere batean oinarritzen da. Eta bai, datuak badira. Eta hortan da nire ustez prefetaren diskurtsoaren perbertsitatea. Beti badira datuak gibelean. Baina hor batetik, Baionako prokuradoreak jadanin jabardura bat eman du. Bai, atxilotuak izan diren gehienak delitu jakin batzuentzat, beraz, espazio publikoan, eremu publikoan izandako delitu entzat, gehiengoak edo erdia gutxi gora bera atzegitajak izan dira, baina delinkuentzia hori baino askoz ere zabalagoa da. Bada genero indarkeria kasu guziak, bada ziber delinkuentzia guzia. Eta funtsean, hainitzetan gertatzen da, delinkuentzia aipatzen dugunean mediatikoki, delinkuentzia norena. Azkenean, delinkuentziako datuak dira, poliziak emaiten dituena eta poliziak dituen datuak dira, egiten dituzten atxiloketenak, baina atxiloketa horiek zer dira helburu jakin batzuekin egiten dituztenak. Ari dira, xekatzen, diru desbideratzea egiten duten enpresak, ari dira, xekatzen, hemen, funtsean, aberatsenek egiten duten delinkuentzia, ez, hori begira ez da kasik ikerketarik eta ez da kasik baliabide polizial eta judizialik emana. Emana go balira, segur genik delinkuentzia datuak asko zere altuagoak izanen lirateke kasu horientzat ere beraz. Delinkuentziako datuak fabrikatzen dira eta gero datu horiek balio dute diskurso batzu, eskuin muturreko diskurso batzu fabrikatzeko. Eta funtsean, ola eraikitzen da segurtasunaren diskurtso bat. Azken urteetan, azken hamarkadetan ere janezake, gaina hartzen den diskurtso hori, beldujaren diskurtso hori, espazio guztietan ikusten duguna bai, mediatikoki, baina bai autetxen gandik ere. Azken elementu bat emaiteko, bai honako egitajek, lengu astean jasu dugu, San Jone Etxegara jauzapezaren gutun bat, erraiteko lasai bizigintezkeela, kamera gehiago eta polizia gehiago eman dituztelako, bai honako kajiketan, brigada berezi bat sortu dutelako gaueko poliziarena gure segurtasuna behematzeko. Saltzen du segurtasunaren diskurtso horrek eta hautez egiko bozetako kanpainatik urte batera mezu hori helaraztea egitajei, nik uste dut ez dela kasualitatea eta borondate bat adierazten duela. Eta soka behinan lotzen ditut gauza guztiak. Allende buten, herritarrengan olako mezuek eragina badute, herritarrek bat egiten dute mezu hauekin zure ustez? Nik uste dut baietz eta alkarri elikatzen diotela esango nuke ere, bai. Azkenian zirkulo bat sortzen da, zeinetikan oaintxe ba, mintzakidek adiazen duten bezalaxe, ba, oso tzaila den ateratzea, eta bide potente haiek etengabe ari dira hori ere mezu haiek zabaltzen sal, eta saltzen. Eta egia da ere jendea beldur dela, baina kale izkineko intsekuritatea zeman dezagun eta ekike erranduen bezalaxe, ba, gainontzeko zea jukutri guztiaiek edo azpiloko eta delikuentzia ez da ba, aipatzen da noski, baina ez horrein beste. Demagun, gaur egun Frantziako president ohi bat hauzi beratuta dago eta gai oso delikatua eta oso larri baten erdian murgiluta bai dago. Ba, noski edabideek aipatzen dute, baina kubertura ez da noski zorigaitzez fediber daitzen den aietako batena. Noski oso tristea da, gauza larriak gerta daitezke eta gertatzen dira, noski haien egile ez dira denak migranteak, hau argita garbi, baina tira, gehien aipatzen dena da, justu, ba, gertakari larri bat gertatzen denean, ba, noski, ba, migrante bat balin bada horren gibelean, ba, hori gehiago azpimarratuko da ere, badirudi hori guztia orkestratuta dagoela, eta noski, ba, gauza larriak izaten direnean, kobertura mediatikoa ez da hain handia. Goizontan, Eki Arramundegi, Allende buten eta Maite Ubirierekin ari gira, aktualitatea aipatzen, pasaren asteburuan Euskal Elkargoak onartu zuen ekainaren batera gibelatzen zuela emisio mugikortasun emisio gutxiko eremua zefe famatu hori. Eremu hori beraz martxan emanen da ekainaren batetiko iti. Ados ote zarete neurri honekin, Maite Ubiria, beharrezkoa da olako neurri bat? No, nik lehenengo eta behin azpimarratuko nuke Europan mailan harturiko erabaki bat dala, ba, airearen kalitate txarrari loturiko eriotzak eta gaixotasunen emendatzea aintzat hartua. Ez? Orduan, zentzu hortan eta gauzak horrela aurkeztuta, ba, pentsatu daiteke badela garaia eta seguraski gainditu dala ba, zentzuzko denbora tarte guziak, ba, horiek bezalako erabakiak hartzeko. Hori esana, ba, erabaki guzti bezala, pues, badakate bere testu ingurua. Lehenengo eta behin oso berant heldu dala erabaki hori, eta garai batean harturiko erabaki bat izanik beste testu inguru batean plantan eman behar denen erabaki bat, ba, hor sortzen diren, ba, desoreka batzuk eta osteota kasu hontan gertatzen ari direla. Aipatuko nuke erabakia plantan emanen dana, momentu batean nun simplifikatzeagatik diskurtso ekologikoa ez dago modan, esango nuke, lehen aipatu dugune ultraeskuinaren diskurtsoekin bat eginez, badagola nola baiteko negazionismo klimatikoa boro-boro zabaltzeko estrategia bat, eta bai zorez azalin bidez, baita batzutan edabide serioetatik ere bai, ba, horiek bezalako mezuak gero eta gehiago sartzen dira, eta horrek eramaten du baita ere zipristintzera neurri batean, ba, klimari loturiko erronkek eskatzen duten kontzientzia hartze hori, ez? Orduan, zentzu hortan, hautetxientzako momentu komplikatua da horiek bezalako erabakiak hartzeko, eta adibidez Urruñako auzapezak horrela salduzun, ez? Nolabait Europak estatuak hartzen dituzte erabaki batzuk, molde batzuen arabera, azalpen handirikan hartu gabe, eta gero ba, tokiko hautetxiei dagokigu, ez? Berak esaten zuen bezala, horiek bezalako implementazioak egiten. Orduan, hori aipatzeko badaudela, ba nolabaiteko zailtasun kasi filosofiko edo politiko batzuk hori bezalako neurriak implementatzeko gauden egoeran, naizta, oroar, naizta, arazoa oso larria izan eta klimak eskatzen dituna horiek eta beste moduko, ba nolabait ez daki sakrifizioak, baina ohitura aldaketak bai, ez? Handikan aurrera galdera da nola martxan emanen dan zona hori gibelatzea bat egonda eta nik uste zalantza badaudela dispositiboren inguruan nola emanen dute plantan, zen nolako zaintza egiten den horren inguruan, aipatu ziren adibidez akompainamendu finantziarioi buruzko neurri batzuk, hau da, nola baite egoera zaurgarriagoan dauden herritarren eskubide horiek ere bai nola bermatzen diren edo nola laguntzen diren herritar horiek, orduan nik sentsazioa dakat oraindik ere airean badaudela gauza asko. Eta kontutan izaten baldin badugu bi estatuan banandutako herri bat garela, ba horri gehitu inbartzaio dagoen, ez dakit nola deitun. Nola deitun, ba herri bakoitzak, lurralde bakoitzan, bere ritmoan, bere moldean, erabakiak hartzearen ohitura hori, ez eta kakofonia hori, ez? Irunen daia artean, zailtasun handiak izango ditugu jakiteko, ze binetakin ibili bardan, nun bai eta nun ez, ez? Eta azken oharra, hori bezalako neurriak ulertarazteko, egin behar dana da aldez aurretikan, baina denbora asko aurretikan, garraio publikoa eta zerbitzu publikoa sustatzea, era koherente batean, lurralde osoa eta herritar zaurgarriak gehienetan, eta klase popularra gehienetan, aintzat hartuta. Nik ez du sentsazioa hori behartzen tenorean egindanik, eta orain eman diren urrats batzuk, hor daude, txiktxaken sarearen edatzea eta bar, baina uste dut, hortan ere bai, ba, ez daudela, ba, nolabait orekak ondo txikiak. Allande, olako herritarren oldartze bat gerta daiteke olako neurri baten kontra adibidez? Ikusi genitu, adibidez, elkargoko bilkuran batzuk joan zirela fitxa batzukin, abanderola batzurekin? Bai, zeren eta maitek erandugune azgain, pentsatzen dut ere defizit bat badela pedagogiarena, esplikatu behar direla gauzak ere bai, eta nola erran dezake, populuak lehen erraiten zen bezala zera, hainez gauza uler ditzazke ere bai, esplikatu behar da, eta partaide bilakatu behar dira ere bai herritarrak. Goiti bera gauzak eta elzen direnean, ba, gaizki pasatzen dira, bada ere gaur egun ez dela bat ere modan egia da diskurtso hori, ekologia edo bashing bat badela izugarria, eta baita ere ikusten da, ba, joan den astean Le Monde egunkarian aterazuten inkesta bat, zeinen arabera, frantzes edo frantziarren 162 pentsatzen dutela ingurumenari buruzko neurriak sobratzen direla, gaizki esplikatuta daudela, eta jendeari, populuari ez zaiola erran behar, zer egin behar duen, eta bada egia erraiten duzun bezala se, alako oldartze bat ekologiaren kontra, eta neurri guztiaien kontra. Eki Erramundegi, Angeluko auzapezak ere uzut elkargoko bilkura hortan aipatu zuela olako neurri bat jartzearen kontraesana handi bat zela, adibidez aireportua ez da sartzen neurri horren barnean, autopistan bidaiatzen duten autoek ere ez dutela eraginik izango neurri hautzailako aplikatuko, edo eta berak zioen portuan, Angeluko portuan ere hainbat industria badirela, eta hoiek ere botatzen duten kutsadura etzela kontutan hartzen ez. Holako kontraesanak ere badirela, eta autetxik maitek zio bezala kudeatu beharko dutenak. Bai, eta Claude Oliven aldetik nire ustez aski jajera demagogoa izan balin bazen ere uste dut argudio hori eta elementu hori funtsezkoa dela. Bai Maitek eta bai Aiandek aipatzen zuten pedagogia hori begira. Nola nahi dugu herritarrek neurri ekologikoak ontzat eman ditzaten eta ulek ditzaten olako kontradikzio eta hipokresia baten aintzinen balin bagira. Egitak xume bati, eta hori larun batean protestan ari zirenek jaiten zuten, hemen aberatsenek autoelektrikoa erosten alko dute, baina nola egingo dute haien etxeak erbitzera joiten joan behar dutenek. Egitak xume bati bere autoa erabiltzea ukatuko zaio, baina bitartean Paristik miagitzera asteburu pasa etorriko da, aberaskume bat bere jet pribatuan, bere hegazkin pribatuan. Nola nahi dugu jendeak ulek dezan neurri ekologiko bat eta ondak dezan olako kontradikzio eta hipokresiarekin. Gauza bera gertatzen da udako idorteekin, ondartzetako dutxak debekatzen dituzte, baina hortik metro batzuetara golfak ureztatzen ari dira. Laborantzan behdin, eta hori da hemen laborari batzuek egiten dutena, badira hainbat neurri ekologiko hartuak direnak eta ezinbestekoak direnak, eta ondotik Zelanda behitik edo beste egialde batzuetatik ekartzen dira elikagai batzu, neurri horiek egespatazten ez dituztenak eta konkurentzian emaiten dira hemengo laborantza produktuekin. Badira sekulako kontraesan eta hipokresiak neurri ekologikoen gibelean, eta iruditzen zen, eta inizetan, dena alderantziz egiten dutela. Funtsean, erakosten du, ze borondate eskasa duten gaur egungo gobernuek ingurumenari begirako zinezko trantzizio ekologiko bat abian emaiteko. Elkargora etorriz, konkretuki Maitek ejan duen bezala, neurri hori ez da elkargoaren Frantziako gobernuak, eta funtsean Europak inposatutako neurri bat da, eta neurri horren kontradikzioak ere Frantziako gobernuak inposatu ditu. Autopista kontuan ez hartzea emisio gutxiko ere muhortan, Frantziako estatuko erabaki bat da ez dagokio elkargoari. Beraz, zbait ere pairatzen dute elkargoko autetxiek. Baina haien gain izango da, gero neurri horren kudeaketa eta ikusi beharko da nola egiten duten. Martin Bizotak jantzuen larun batean gutxi gora bera Ipar Euskal Herriko ibilgailuen 4% kontuan hartuko duela neurri horrek, eta banakako jarraipen bat egingo dutela zailtasunetan diren pertsonekin. Beti gertatzen den bezala Frantziako administrazioarekin, norberak eskatu behar du laguntza, eta ez zaio emaiten beraz. Zailtasunetan den jendeak elkargora jo beharko du, eta arekin buruzburuko itzordu bat eginez, ikusiko dute ze laguntza emaiten altzaion. Gaur egun, ejana da laguntza emango zaiela egitarri, baina zehazki ez dakigun olako laguntza emanen den. Eta noski, laguntzarik haundien alitzateke, garraio publiko sare eraginkor eta zabal bat izaitea, eta gaur egun Ipar Euskal Herrian, maila horretan, oino katastrofikoa da. Badira hobekuntzak, txik-txak zarea hobetzen ari da, trenbide zarean ere maiztasun pixkagia gorekin ari dira trenak emaiten, baina biziki berandu ari dira botere publikoa, garraio publiko sare hori antolatzen, eta zinez katastrofikoa da gaur egun dugun proposamen edo eskaintza hori. Minutu bat besterik etzai gelditzen, ala ere. Eta pena da, zen erun aipatu Inauteri garaia, eta jende behar bada uste txirritarako egiten ari baitzera erreportai bat Inauteri buruz da, eta maskaradai buruz, ala ere, hitz bat bukatzeko gure solasaldi hau, hor beraz pasaren astean libertimenduak abiatu ziren, maskaradak ere abiatua dira, kaskarotak ere pasaren astean abiatua ziren, eta batzutan lehenxeago. Ikusten duzu, Inauteria euskal kulturarentzat badela arnaz gune txiki bat gure Inauteri herriko hau? Petsatzen dut baietz, eta espero, gainerat, esperantza dut, lotzen baitut ere euskararekin, ikusi berri dut ere Xuberuan, naiz zailtasunak izanen dituzten eta hola, baina gaizte andana batek eskuarari lotzen eta defendatzen, ilustratzen, ederki gaina, urtez urte hau ikusten da, irakurri dut eta oso interesgarria den artikulu hori ere, zean Baxe Nafarrako eta Oaie Lapurdi, eta hori da bai biziki ederra, eta ikusten da indarra badela, eta bizi dela, eta ez dela beti aise, Zuberun ere, gazteak atxemaiteak, gazte euskalduna, baina lortzen da, txutik baitako, herri hau, eta bai, gauza pogida, berpizkunde bat, zea, udaberria dator, eta Euskal Herri berri zerbait, edo beti eraberritzen den Euskal Herria. Miarritzeko inauteri ere berpizkunde hitza eman diote, beraz ikusiko. Ba, Ekira Mundegi, Allende Buten eta Maite Wiria, mila esker, ondo segi. Bai, eski zei ongitzen.